Joao Félix llorea del intronicia de cura de Genovia, Tom Lewis, anao chora ijtima al marathon, li umieti tauhit, pidikurasa seta chora li sudori e ulanin hamsisura hazinanin mustarak, fi chonju, pi mohafaste chonla, ashumalia, yamathana chora minashar al-hali, tahtariati hayati mohafaste chonla, ashumalia, li lajlo titara fil Genovi, li tatubiki e ulanin hamsisura hazinanin mustarak. حضره أكثر من 3000 شخص بمن فيهم أفراد الدوائر والمؤسسات ذات الحكم الذاتي المحلي وعشرات المنظمات المدنية الاجتماعية والسكان والطلبة الشباب في المحافظة.